الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نعم تنا سؤال إذا أمبي أمبالو تمتميوا لديتو كبيجي أبيتشا كوني قرآن سورة النساء aya ya tatu. Labda tuisikilize kwanza aya hiyo kwa kisomo cha ustazi wetu Abu Mufti Zubiri, Allah muhifadhi. Naam. Wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma tahaba lakum minan nisa أو ما ملكت أيمانكم ذلك أذنى ألا تعولوا. نعم الله كبارك أستاذ وانغو أبو مفتي زبيري بيا أتوبي علم جيما ينفعنا إخلاص. هي ndio آية سورة النساء آية 3 ambayo muulizaji aidha mwenye kuomba alikuwa anasema nataka kujua tafsiri ya aya ya hiyo aya kwa ufasaha, hiyo ya tatu kwa ufasaha, labda alitaka kusudia kwa upambanuzi. Naam. Naam. Aya hiyo ya suratu Nisa ambayo ni aya ya tatu tulitoka kusikiliza. Hii aya inahusikana na mambo aidha masala ya kuoa. Zama za ujinga imekuwa mtu anamlea mtoto wa yatima, mtoto wa ndugu yake yatima, na yatima ni yule mtoto ambaye aidha ni yule ambaye amikosa baba, tena kabla albulughi, kabla ya kubaligh, aliyekosa baba tena kabla ya kubaligh, huyo ndo anakuwa anaitwa yatima. Na kwenye aya hii filiatama mayatima, maksudio yake ni mayatima wanawake. Hizo zama za kiujinga, bimana wale ambao walikuwa si Waislamu, alikuwa kimlea mtoto wa yatima, labda yule mtoto ana mali, unakuta wanataka kumnyanyasa, anataka muowe kwa nguvu na yule binti hapendi, au anataka muowe pasina kutoa mahari, au anataka muowe kwa mahari chache ambayo haipo sawa na mahari ambayo inatolewa kwa wengine wanawake wasio kwa mayatima. Kwa hiyo unakutana anamuoa, lakini anakusudia nini? Kumfanyia dhulma. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwadilifu. Yote hayo akayaona na akayajua. Ikabidi Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze waja wake kwa kuambia, ikiwa kwamba vile hawataweza kufanya uadilifu kwa mayatima hao, basi mlango uko wazi. Allah akamwambia wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, na ikiwa mtaogopa, na ikiwa mtaogopa alla tuqsitu fil yatama, kuto kufanya uadilifu kwa mayatima. Mnajua kwamba vile hawa mayatima hatutowafanyia uadilifu. Salam. Fankihu ma taaba lakum minan nisa. Basi oeni wale mnaowapenda miongoni mwa wanawake, mathna wa thulath wa ruba, wawili wawili, watatu watatu, wanne wanne. Sawa. Hapa tafsiri za wanazuoni zimekuja nyingi kuhusikana na tafsiri ya aya. Ukirejelea katika tafsiri Tabari utapata faida nyingi sana. Imamu Tabari ameleta akwali takriban tano kama sio nne kuhusikana na tafsiri hiyo. Lakini tafsiri ambayo kaipa nguvu yeye ni pale aliposema yeye Imam Tabari, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, na ikiwa mtaogopa kutokufanya uadilifu kwa mayatima, fakadhalika fakhafu fi nisa, na hivyo hivyo mkaogopa kufanya uadilifu kwa wanawake wengine wasio kwa mayatima. Fala tankihu minhunna, msioi miongoni mwa wao wanawake, illa ma la takhafuna an tajuru fihi minhunna min wahidatin ila al-arba. Msioi miongoni mwa wanawake isipokuwa pale ambapo mtakuwa hamuogopi kwamba hamto wadhulumu hao wanawake, basi muoe kuanzia kwa mmoja hadi kwa nne. Aduka wanne, kuanzia kwa mmoja aduka wanne. Kisha Allah kaendelea kusema, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan au ma malakat aymanukum, na ikiwa kwamba mtaogopa kuto kufanya uadilifu kwa hao wanne ambao mtaoa, basi oweni mmoja, oweni mmoja, au ma malakat aymanukum, au wale ambao mikono yenu ya kuume inawamiliki. Hapa nieleweke vizuri, mulku yamin, wale watumwa ambao wanamilikiwa, wale hawaolewi, yule haumuoi kwa sababu yule uko na ruhusa ya kumtumia, yule haumuoi wala haingii katika idadi ya kusema kwamba eti ni mke. Na ndio maana Imamu Tabari akasema hivi, fa in khiftum aljawra fil wahidati aidan, na ikiwa kwamba mtaogopa kufanya uadilifu hata kwa huyo mmoja ambaye sheria imewaruhusu, kwa mkaogopa na penye kufanya hamtoweza kufanya kwa uadilifu, fala tankihuha, basi na huyo mmoja msioi, walakin alaikum bima malakat aymanukum, lakini itabidi muwe na wale ambao mikono yenu ya kuume na wamiliki, wale watumwa wenu, hao inafika na kuwa ruhusa kwenu, hao inakuwa ni ruhusa kwenu. Naam, Sheikh Uthaymeen rahimahullah yeye akasema kwamba vile ikiwa kwamba vile utachelea kufanya uadilifu, hutoweza kufanya uadilifu kwa hao wake wanne, basi sheria imekuruhusu ima uoe mwanamke mmoja au ubaki na yule ambaye mkono wako wa kuume unamiliki, yule mtumwa. Naam, ikiwa mtafanya hivyo, bimaana kuoa mke mmoja au ukaamua kubaki na yule ambaye unamiliki, yule mulki liamini, yule mtumwa, dhalika, hayo, adna alla taulu, ni karibu zaidi, ni kitu ambacho kinawapelekea karibu zaidi ya nyinyi kuto kufanya dhulma, kuto kumili upande umoja na kuyacha haki, mkaja kujikutana mmiukosa uadilifu. Na kwenye hii aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ma taaba lakum, ai wafasiri wakasema ma taabat bihi nufusukum, yale ambayo nafsi zenu zimipenda kwa wale wanawake, yakasababisha mkataka kuwaoa wale wanawake, basi mwende mkawaoe. Bimadha tatibu nafsi, nafsi inapenda kitu gani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema tunkahu almar'a liarba, mwanamke anaolewa kwa sifa nne, kwa mambo manne: limaliha, kwa mali yake, walihasabiha, na kwa unasaba wake, walijamaliha, na kwa uzuri wake, walidiniha, na kwa dini yake. Kisha Mtume akasema fadhfar bidhati din tarbati yadak, chagua mwenye dini, oa aliyekuwa na dini, utakuwa umepata baraka, utafaulu. Hadithi imepokea Imam al-Bukhari 1590 na Imam Muslim 1466. Na hizi sifa ni aghlabia, mara nyingi mwanamke huolewa kwa hizo sifa, lakini inawezekana ukamwoa mwanamke kwa sifa zingine kinyume na hizo. Hizi ni aghlabia. Naam. Kwa hiyo kwenye aya hii Allah, tukichunguza vizuri ndani ya hii aya tutakutana Allah subhanahu wa ta'ala kazungumzia mambo mawili. Jambo la kwanza, ikiwa mtu aweza kufanya uadilifu kwa mayatima, basi oweni mnaowapenda miongoni mwa wanawake kuanzia umoja hadi wanne. Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili, ikiwa mtu aweza kufanya uadilifu kwa hao wanawake wenu wengi, wawili, watatu, wanne, basi oweni mmoja au mbaki na mulkul yamin, yule mtumwa. Na uadilifu kama jinsi wanazuoni wanavyosema unapatikana kwa mambo mengi, ila yaliyokuwa dhahir, ambayo yanadhihirika sana na yako wazi kabisa, ni haya yafuatayo. Kwanza, almabiti, al-adlu fil mabiti, kwa kulala. Na hapo watu wengi huwa wanaanguka. Al-adlu fil mabit wajibun, kufanya uadilifu wakati kwa kulala ni wajibu. Unakutana mtu yuko na wake wawili, kwa mke mmoja analala siku tatu, kwa mke mwingine analala siku nne, huu sio uadilifu, hii ni dhulma. Lazima uwagawie wote sawa sawa, huku ukilala siku tatu na huku lala siku tatu. Labda zinduzi kidogo kwa ndugu zangu ambao wako nje ya nchi. Unakutana mtu yuko na mke Burundi na yuko na mke mwingine Ulaya, na yeye anaishi zake huko kwa Ulaya. Burundi anakuja kama miezi mitatu hivyo, lakini miezi mingine ya kubakia yuko huko Ulaya. Huyu sio uadilifu yake. Yule wa Ulaya unakuwa uko naye muda mwingi sana kuliko yule ambaye yuko kule nyumbani. Kwa yule wa kule nyumbani unamfanyia dhulma katika mabiti, unakuwa umemfanyia dhulma, na kuto kufanya uadilifu ni minkaba ili dhunube. Ukitaka faida zaidi kuhusikana na hukumu ya kugawa siku Kwa wake, rejelea vitabu vifuatavyo: Sharhu Sunna, mujalada wa 9, ukurasa wa 150. Al-Muhalla, mujalada wa 9, ukurasa wa 175. Majmu'ul Fatawa, kitabu cha 32, ukurasa wa 269. Al-Ummu, kitabu cha 5, ukurasa wa 250. Nailul Autar, kitabu cha 6, ukurasa wa 216. Al-Mughni, kitabu cha 8, ukurasa wa 138. Jambo la pili ambalo linaingia katika uadilifu: As-Sukna, sehemu ya kuishi. Unakutana mtu yuko na wake wawili, mmoja kamjengea nyumba ya kifahari, kisha mwingine anaishi kwenye nyumba, kwa lugha ya nyumbani tunasema nyumba ya msongwe, tule tu nyumba twa kirundi, tule tu nyumba twa vijijini tule. Yahe, sio haki, haujatenda haki, haujatenda haki. Watekelezeye uadilifu ipasavyo, nyumba waridhike wote, ili upate kuepukana na matatizo kesho siku ya kiyama. Kadhalika, katika hapo hapo kwenye nyumba, mume amejenga nyumba yake, kisha akasema kwenye hii nyumba nitaishi na familia yangu wote. Mwanamke akakataa. Madam mwanamke amekataa, ana haki ya kutafutiwa nyumba sehemu nyingine, au labda kama ni hiyo nyumba akatiwe chumba chake ambacho utakuwa na mlango wa kipekee. Naam, hiyo faida, ama ukitaka faida kwa kirefu zaidi, tizama kitabu Badai'u Sana'i, kitabu cha 4, ukurasa wa 23. Kadhalika, mume anawachukua wake wake wawili, anawaweka eti wote waishi katika nyumba moja. Hii haipaswi, haifai mwanamume kufanya hivyo, isipokuwa wale wanawake wawili wakiridhiana wote wakakubali kufanya hicho kitu. Kwa faida zaidi, rejelea kitabu Al-Mughni, Al-Mughni cha Ibn Qudama, kitabu cha 8, ukurasa wa 137. Tunaendelea katika uadilifu, tunachukua kwa ufupi ufupi, hatuingii ndani sawa na muda. An-Nafaka, matumizi. Walkiswa, na mavazi. Ni jukumu la mwanamume kufanya uadilifu kwa wake zake, upande wa matumizi na upande wa mavazi, kama jinsi Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema: walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, na wanawake wenu hao ni juu lenu nyinyi kuwapatia matumizi na mavazi, bil ma'ruf, kwa wema. Amepokea Muslim, tizama sharhu ya sahihi Muslim, kitabu cha 8, ukurasa wa 183. Akasema Imam Nawawi rahimahullah: fihi wujubu nafakati zawjati wa kiswatiha. Ndani ya hii hadithi pana ulazima wa matumizi ya mke, manake mume kumhudumia mke wake katika matumizi ya chakula na mavazi yake. Wadhalika thabitun bil ijma', na hayo yamethibiti pia kwa makubaliano ya umma, kwa makubaliano ya wanazuoni wote kwa ujumla. Kwa faida zaidi, rejelea kitabu Sharhu Sahihi Muslim, kitabu cha 8, ukurasa wa 184, na kitabu Fathul Bari, kitabu cha 9, ukurasa wa 623, pamoja na Mughni ibn Qudama, kitabu cha 9, ukurasa wa 236, pamoja na Mughni al-Muhtaj, kitabu cha 3, ukurasa wa 429, pamoja na majumuu al-fatawa kitabu cha 32 ukurasa wa 269. Naam. Hayo ni miongoni mwa mambo yaliyokuwa ya wajibu kwa mume kufanya kwa wake zake kama yuko na mke zaidi ya mmoja. Kisha wanazuoni wakazungumzia mambo ambayo yanajuzu kwa mtu mwenye wake wengi kufanya. Kwanza wakasema takhsisu ba'dhi nisa'ihi bihadiyya au kiswa idha kanat al-ukhra fi kifayatin min kiswatiha. Mume kumuhusisha mke mmoja kwa zawadi au kwa mavazi. Mume anakuja na zawadi anampa mke mmoja au mavazi, ila kwa sharti ikiwa kama mke mwingine yuko na vya kutosheleza. Mfano yule mke wa kwanza mavazi yake umekwisha mtosheleza kwenye mavazi, huyu mwingine bado angaliki mpya. Kwa hiyo ndio unataka sasa na yeye umuwekee mavazi. Haijawa hakuna ubaya kwamba utamnunulia, utakuwa ukienda ukijua unamletea peke yake, maadamu yule wa kwanza yuko na mavazi ya kumtosheleza. Anazoona kusema na juzu. Rejelea kitabu Fathul Bari kitabu cha 9 ukurasa wa 296 pamoja na Mughni ibn Qudama kitabu cha 8 ukurasa wa 144. Naam. Afu inakuja tena mtu yuko na wake mfano wawili. Unakutana anakuwa anafanya tendo la ndoa na mke mmoja zaidi mara nyingi kuliko mke mwingine. Lakini hapana kwa siku za mke mwingine, la kwa siku zake, lakini anakutanana naye sana kuliko upande mwingine. Hili linajuzu kwa sharti ikiwa kwamba mume hana makusudio ya kumdhuru yule mke mwingine, kumnyanyasa yule mke mwingine, kumtesa yule mke mwingine. Hii inaingia katika aya inayosema walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisaa walau harastum, wala hamwezi kufanya uadilifu baina ya wake zenu hata mjitahidi kadiri ya haje, mtake kufanya aje eti mfanye uadilifu baina ya wake zenu, hamtoweza. Hii aya watu wanaielewaga kinyume, unasikia wanakuambia eti Allah ameweka sharti ya kuoa wake wengi akasema uadilifu, kama mtuweza kufanya uadilifu basi msioe, na Allah mwenyewe ndani ya Qur'an kasema hamtoweza kufanya uadilifu. Yahe, uadilifu unakusudia kwenye hii aya ambapo Allah amesema hamtoweza kufanya uadilifu. Wanazuoni wamesema alhubu bimaana filhubi waljimaa, hamtoweza kufanya uadilifu katika mapenzi na katika tendo la ndoa. Hawezi kuwapenda wake wawili wote sawasawa, la pana mmoja utampenda zaidi ya mwingine. Hata wakati wa kufanya tendo la ndoa pana mmoja utakutanana naye zaidi ya jinsi utakavyokutanana na mwingine. Kwa hiyo hivi viwili havimo, ila kama utaweza kupambana na nafsi ukajitahidi kufanya uadilifu hadi kwenye tendo la ndoa, kwa kweli ni bora zaidi. Ukishindwa haujalaumika kwa hicho, kwa hivyo vitu viwili alhubu waljimaa. Hiyo nukta rejelea kitabu Mughni ibn Qudama kitabu cha 8 ukurasa wa 142 pamoja na majmuu al-fatawa kitabu cha 32 ukurasa wa 269 na ukurasa wa 271 na kadhalika sharhu sahihi Muslim kitabu cha 10 ukurasa wa 46. Ikiwa kwamba vile utakutanana na mke mmoja zaidi yule mke mwingine unataka kumdhuru, elewa kwamba vile Allah anaelewa yote hayo, Allah atakuhukumu kwalo. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi sudur. Allah anasema kwamba Allah anajua khiana ya macho na yale ambayo vifua vinaficha. Wewe kama una nia ya kumtesa mke mwingine, ndio maana unakutanana na huyu sana, ili utakapokwenda kwa yule mwingine usiwi naye hamu. Yahe, hili ni kosa utakuwa umefanya. Ukiwa utakusudia hivyo, elewa kwamba ni kosa utakuwa umefanya. Naam. Kwa hiyo hayo ndio masuala ambayo tulikuwa tunazungumzia. Kama jinsi tumesema hatukuingia ndani zaidi, kwa sababu tukisema tuingie ndani zaidi ni muda tunaweza tukachukua muda wa sawa sawa. Ila jambo la muhimu lingine ambalo napenda kugusia, pana baadhi ya watu ambao wana tafsiri potovu hususan mashia, wanasema kwamba pale Allah aliposema uweni wawili, watatu, wanne, maana yake wawili wa thulatha na watatu, anafikwa anapiga hesabu mbili na tatu inakuwa tano, wa rubaa na nne, nne ukiongeza kwenye tano inakuwa tisa. Kwa hiyo akawa ameruhusu mtu awe wake wa tisa. Hii tafsiri mbovu. Wanazuoni wanasema kwamba na kwenye lugha ya Kiarabu haikubaliki. Baluki wanazuoni wakasema kwamba mathna wa thulatha wa rubaa, maana yake kuoa wawili au watatu, maana ama imma thalatha imma ruba, ima muoe wawili ima watatu ima wanne, hauna ruhusa ya kuzidisha wanne na wala hauna ruhusa ya kusema eti umeoa wake wa tisa, kama gisi katika watu wa bid'a. Tena mashia wanakuambia kwamba mtume alikuwa na wake wengi, kwa hiyo najuzu na sisi tuoe wake wengi. La, hii ilikuwa ni haswa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali wanazuoni ajma wamekubaliana kwamba hakuna kuzidisha kwa wake wanne. Hatutaki kuingia ndani sana katika mambo ya Kiarabu. Hapa mtu anakuja kukuambia eti Allah aliposema mathna wa thulatha ruba, yani wawili wawili, watatu watatu, wanne wanne, eti ndio dalili ya kusema kwamba vile wawe wengi. La, huu ni uslubu. Hata kwenye lugha yetu ya Kiswahili uslubu unatumikaga. Mfano, unaweza ukaingia sehemu ukakutana pako kundi la watu, mathalan pana watu 10, afu kasema nyote chukueni, unaweza kusema chukueni tunda mbili mbili au tatu tatu. Haujamaanisha kwamba vile eti ndo mmoja afika anachukua tunda zaidi ya mbili, la, maana yake unakusudia kila mmoja achukue tunda mbili. Sawa, ukirudi katika vitabu vya lugha utafaidika zaidi, sana sana katika kitabu cha Tafsirul Kashaf mujallada wa kwanza ukurasa wa 360 cha Jarullahi Zamakhshari, katika mambo ya lugha. Naam, ama katika mambo ya aqida, huyu jamaa alikuwa na aqida ya i'tizal, ya aqida alikuwa katika, alikuwa mu'tazila, na ili ni katika makundi potofu. Na watu ambao wanaofasiri zaidi ya kusema mtu awe wake zaidi ya tisa, hilo ni tatizo. Bali wanazuoni wanasema kwamba vile huyo ni ujinga wanaotumia, kwa sababu wamefasiri kinyume la Kiarabu jinsi kilivyo. Na kadhalika zipo dalili ambazo maswahaba walikuwa na wake zaidi ya wanne, pindi ilipokuja hiyo sheria ilibidi kila mmoja mmoja aliyekuwa na wake zaidi ya wanne akawaacha wamoja akabaki na wanne. Naam. Kwa hiyo mtu ukitaka faida zaidi rejelea vitabu tulivyovitaja. Huyo ndio ufupi wa mada hii, aidha ufupi wa aya hiyo, kama gisi tulitanguliza mwanzo kusema kwamba tunaizungumza bila ikhtisar, kwa ufupi, hatuipanui sana. Kwa sababu tukisema tuipanue sana, mtu kwa uslubu wa Qur'ani unaweza ukajikuta umeandika vitabu na vitabu kwenye aya moja tu. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie ilmu njema na atupe ikhlas, atusamehe pale tutakapokuwa tumekosea, maana itakuwa imetokana na nafsi zetu, na pale tutakuwa tumepatia ni taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.